Kurczaka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Grupa Wyszehradzka proponuje m.in. ruch bezwizowy dla obywateli Białorusi. Prawie 600 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Anglia ogłasza kolejne lokalne ograniczenia w związku z pandemią. Grupa Wyszehradzka zgodna w sprawie Białorusi. Podczas spotkania w Lublinie szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji uzgodnili wspólne stanowisko wobec wydarzeń w tym kraju. Głównym tematem spotkania w Lublinie była aktualna sytuacja na Białorusi. Premierzy grupy V4 zaznaczyli, że uważają ostatnie wybory w tym kraju za nieważne. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Na Białorusi powinny się odbyć wolne wybory, tak żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie. Politycy podkreślili też, że popierają polski projekt pomocy dla Białorusi. Ta sprawa m.in. będzie dyskutowana podczas najbliższego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich. W Lublinie umówiono też aktualną sytuację międzynarodową oraz działania wobec epidemii koronawirusa. Premierzy Słowacji, Czech i Węgier w swoich wystąpieniach podziękowali także Polakom za solidarność, nawiązując do 40. rocznicy powstania ruchu. Lublin, Przemysław Lis, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce prawie 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 osób z COVID-19, wyzdrowiało ponad 770 osób. Najwięcej nowych zakażeń, 116, dotyczy województwa małopolskiego, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Te przypadki z Krakowa to są przypadki w szpitalu, także przypadki w MPK, czy też w zgromadzeniu sióstr. Także mamy ognisko w szkole, ponadto wiele, wiele ognisk rozproszonych. Wiceminister podkreślił, że w województwie śląskim liczba nowych zakażeń znacząco spadła. Śląskie tylko 45, a pamiętamy, że województwo śląskie przez wiele tygodni utrzymywało się na pierwszym miejscu, więc widać, że też można zmniejszyć ilość nowych zakażeń przez tą dyscyplinę, przez zachowanie reżimu. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 73 047. Zmarło 2169 osób, a wyzdrowiało 58 845 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Tymczasem na Wyspach wprowadzono zaostrzone środki kwarantanny dla mieszkańców Birmingham. Rząd wprowadzi zakaz przyjmowania w domu gości. To skutek pogarszającej się sytuacji epidemicznej w drugim co do wielkości mieście Królestwa, w którym mieszka też ponad 10 tysięcy Polaków. 85 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Tak wygląda sytuacja w Birmingham. Średnia dla Anglii to 16. Przypadków jest coraz więcej. Według ekspertów główna przyczyna to spotkania towarzyskie w domach, urodziny czy przyjęcia. To nie jest tak, że wracamy do najczarniejszych dni marca. Podejmujemy po prostu kroki adekwatne do sytuacji. Tłumaczy BBC burmistrz okręgu West Midlands Andy Street. Zarażają się przede wszystkim młodzi, którzy zwykle przechodzą chorobę łagodniej, ale dane pokazują, że w regionie znowu wzrasta liczba hospitalizacji. Ludzie ponownie trafiają na oddziały intensywnej terapii, a przez pewien czas udawało się tego uniknąć. Dziś dowiedzieliśmy się, że współczynnik zakaźności R w całym królestwie jest wyższy niż 1. Po raz pierwszy od marca, a to oznacza, że wirus znów rozprzestrzenia się w społeczności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Internauci do 20 września mogą głosować w drugim etapie konkursu na nazwy dla trzech nowych sztucznych wysp, które powstają na Zalewie Wiślanym i na Zalewie Szczecińskim. Rzecznik Resortu Gospodarki Morskiej Michał Kania przypomina, że pierwszy etap konkursu ogłoszono na początku sierpnia. Pierwszy etap polegał na swobodnym zgłaszaniu wszelkich propozycji do nas na adres mailowy. Tych propozycji wpłynęło w sumie ponad 3000, około 1000 na każdą z wysp. Komisja konkursowa zorganizowana w ministerstwie wybrała po 5 propozycji na każdą z wysp, najczęściej powtarzających się i najlepiej uzasadnionych. To znaczy, że te nazwy musiały być rzetelnie uzasadnione i nawiązywać w jakiś sposób do regionu, w którym te wyspy powstają. Dwie sztuczne wyspy powstają na Zalewie Szczecińskim przy okazji pogłębienia toru wodnego Świnoujście Szczecin. Trzecia powstaje na Zalewie Wiślanym w ramach przekopu Mierzei. Wyspy mają powstać do 2022 roku. Utworzone zostaną na nich rezerwaty dla ptaków wodnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór. Go na dobry początek. Czy państwo wiedzą, że Moby ma na imię po prostu Ryszard, a dokładniej Richard Hall? I dziś, czyli 11 września, obchodzi swoje urodziny. Nieco podobnie do niego nazywa się Richard Hell i właśnie on już za chwilę pojawi się w utworze Love Comes in Spurts. Ten program zrealizuje Michał Jakubik, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na najbliższe dwie godziny. I was a child who wanted all of so wild, though died in slow motion, but played with devotion, babe, and sang with devotion, just a whole other notion. I was 14 and a half, and it wasn't no lamb. Love comes in spurts. Oh no, it hurts. Love comes in spurts. Oh no, it hurts. Love comes in spurts. It always hurts. Love comes in spurts. Oh no. Yeah. I just can't get wise to those dry people. Richard Hall, czyli Moby, urodził się 11 września 1965 roku w Nowym Jorku. A Richard Hell, to już jest październik. Początek października, o tym przy najbliższej okazji opowiem trochę więcej, a teraz jeszcze jeden utwór Richarda Hella. Mam jego płytę The Richard Hell Story. I tu w zasadzie każda kompozycja kwalifikuje się do tego, żeby ją zagrać i to jak najszybciej. Myślę, że trochę zaniedbany artysta, szczególnie w Trójce. Richard Hell, teraz Blank Generation. But the blank generation, and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Dopiero 15 minut audycji, a już trzeci Ryszard za chwilę, który również, jak Moby, dziś obchodzi swoją urodziny. 11 września 1971 roku się urodził. Richard Ashcroft. Understand this world's affliction. The Verve, czwarty nagrany po długiej przerwie album pod tytułem Fourth. Państwo się dopisują do listy słuchających bardzo aktywnie. Pan Sławek pozdrawia z Częstochowy, a niezawodny i niepokorny Nikifor z Pieklisk pozdrawia i czeka na utwór, który będzie specjalnie dla niego. No myślę, że może w drugiej godzinie, tak. A teraz, jeśli Ryszard ma urodziny, to myślę, że musimy sięgnąć po ten utwór. Tonight, the one away. Oprócz tego, że urodziny, to jeszcze rocznica wydania pierwszego solowego albumu Richarda Ashcrofta, Alone with Everybody. Dokładnie 20 lat minęło, kawał czasu. Tydzień temu kilka razy sięgnęliśmy do ostatniej płyty warszawskiego zespołu The Freuders. Najmocniej z tego albumu zapamiętałem utwór Hannibal. Jeszcze jedne ważne urodziny. 11 września 1955 roku w japońskiej Osace na świat przyszedł Hiram Bullock. Absolutnie genialny gitarzysta. Zmarł niestety 25 czerwca 2008 roku w Nowym Jorku. Teraz Hurricane. Hiram Bullock. Wandering for far too long, the

Artysta sprawnie poruszający się w każdym chyba stylu muzycznym, wybitny sideman od rock'n'rolla przez jazz po awangardę. Teraz także wybitny muzyk i także niestety nieżyjący, umarł dużo młodziej niestety, Nick Curran z płyty pod tytułem Player, utwór tytułowy. Z pewnością w jego głosie słychać i Little Richarda, i T-Bone Walkera, ale także Louisa Prime, o czym trochę później myślę, że przekonamy się dousznie. A teraz jeszcze jeden utwór z płyty Player, bo znakomitym playerem właśnie, czyli graczem na gitarze był Nick Curran. To będzie Groovy Jam.

You're sweet as wine. So let's get together, baby. Let me come see you sometime. Hey, girl, I dig your touch. Hey, boy, you're much too much. So let's get together, baby. Let me come see you sometime. I look in your eyes and my knees get weak. When you're in my arms, I can hardly speak. I hear crazy music when I call your name. Baby, baby, baby, baby, do you feel the same? Hey, girl, how about a kiss? Hey, boy, I can't resist. Now we're going steady and I'll never, never let you go. Hey, girl, I like the way you look. Hey, boy, I can really cook. Now we'll get married and never, never let you go. See, see, see, see, yeah, yeah, yeah, yeah, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, da, da, da, da, oh boy, oh boy, all right. I look in your eyes and I'm glad you're mine. When I'm in your arms, it's so divine. I hear pretty music when they call your name. Baby, baby, baby, baby, baby, do you feel the same? Hey, girl, tell me, what's the score? Hey, boy, I love you more and more. Now that we are married, I will never, never, never, never, never, never, never, never let you go. A teraz jeden z najbardziej zaskakujących coverów i nadal album Player, Nick Curran and the Nightflies, czyli zostawiamy na chwilę Louisa Prima jako wielkiego inspiratora i mistrza Nicka i sięgamy po album, na którym zna się ten cover, który zabrzmiał na nim, jakby był wymyślony w latach 50., a tak naprawdę został wymyślony pod koniec lat 60. i znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu The Stooges. To No Fun, tym razem w wersji Nicka Currana. Thank you. fun. No fun, my baby. W tym utworze też było sporo nienadętych, dętych dźwięków, ale za to w tej audycji, w pierwszej godzinie tej audycji, mało było kobiet. I za sprawą duetu Lamp za chwilę ten monopol przełamiemy. Natomiast po północy kobiet będzie dużo więcej i wystąpi również Aleksandra Kaczkowska, która poprowadzi dwie godziny po mnie. Także więcej kobiet gwarantowane. A teraz Lamp i Gabriel z koncertu. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. The day he came to